Zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały nam nie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 lipca, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. NATO przygotowuje Ukrainę do członkostwa. Strefy czystego transportu będą obowiązkowe w dużych miastach ze złą jakością powietrza. Synoptycy zapowiadają kolejną falę upałów. Na przyszłotygodniowym szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Waszyngtonie zostanie zatwierdzony wojskowy i finansowy pakiet wsparcia dla Ukrainy. Zapowiedział to sekretarz generalny NATO na konferencji w Brukseli. Jens Stoltenberg podkreślił, że NATO przygotowuje Ukrainę do członkostwa. Pomoc dla Ukrainy to sprawa najpilniejsza i najważniejsza, mówił sekretarz generalny NATO. Ukraina musi wygrać i potrzebuje naszego ciągłego wsparcia. Chodzi zarówno o pomoc krótkoterminową, czyli dostawy systemów obrony przeciwlotniczej i amunicji, jak i wsparcie w dłuższej perspektywie. Jens Stoltenberg powiedział, że sojusznicy przekazują Ukrainie rocznie 40 miliardów euro na dozbrojenie i dał do zrozumienia, że takie też będzie roczne wsparcie w przyszłości. Cała praca, jaką wykonujemy, ma jeden cel – uczynić Ukrainę silniejszą i lepiej przygotowaną do wejścia do sojuszu. Bo w pakiecie jest również oferta szkoleń dla ukraińskich żołnierzy i pomoc w spełnianiu przez Kijów natowskich standardów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera nie planuje kandydować na prezydenta. Nazwisko urzędnika pojawiło się w niedawnym sondażu dla Rzeczpospolitej. Jacek Siewiera powiedział w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów, że nigdy nie wiązał swojej przyszłości z polityką. Nie sądzę, bym to ja był tą osobą i wydaje mi się, że na prawicy znajdą się lepsi kandydaci. Ze mnie jest marny kandydat, a już na pewno ministrantem nigdy nie byłem. Proszę spojrzeć, jaki profil kandydata jest poszukiwany i to nie tylko przez stronę konserwatywną, też przez stronę liberalną czy centrową. To musi być tak jak ten książę z bajki. Premierowe odcinki Strefy Wpływów dostępne są co tydzień w piątki na podcasty polskieradio.pl, YouTube oraz na najważniejszych platformach podcastowych. Miasta ze złą jakością powietrza, w których jest powyżej 100 tysięcy mieszkańców, będą miały obowiązek utworzenia stref czystego transportu. Takie przepisy znalazły się w nowelizacji ustawy o elektromobilności, której projekt trafił do konsultacji publicznych. Rzecznik resortu klimatu Hubert Różyk mówi, że celem regulacji jest redukcja emisji pochodzących z transportu. Obowiązek będzie dotyczył wyłącznie miast liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców, w których zgodnie z danymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zostanie odnotowane przekroczenie dopuszczalnego średniorocznego poziomu dwutlenku azotu NO2. Obecnie, według danych za 2023, obowiązkiem tym objęte zostaną cztery polskie miasta: Warszawa, Kraków, Wrocław oraz Katowice. Pierwsza w Polsce strefa czystego transportu funkcjonuje już od poniedziałku w Warszawie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla przeważającego obszaru kraju. Temperatura nie przekroczy 30 stopni jedynie w regionach północnych. Jak powiedziała synoptyk IMGW Emilia Szewczak, upał najdłużej utrzyma się we wschodniej części kraju, dlatego dla tego obszaru wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Jest to południe województwa podlaskiego, wschód województwa mazowieckiego, całe województwo lubelskie, część województwa świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Tam stopień ostrzeżenia jest wyższy, drugi. Również temperatura maksymalna jutro może wynieść 30-32 stopnie. Gorąco też za oceanem. 30 tysiącom mieszkańców północnej Kalifornii nakazano ewakuację z powodu pożarów, do których dochodzi w całym stanie. W piątek blisko połowa mieszkańców USA była objęta ostrzeżeniami związanymi z upałami, a w przyszłym tygodniu temperatura ma sięgnąć 47 stopni Celsjusza. Miasteczko Oroville odwołało pokaz fajerwerków z okazji Dnia Niepodległości w obawie przed wznieceniem kolejnego pożaru. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujemy, jest ktoś, kto kupi fajerwerki i zrobi coś głupiego, powiedział szeryf Corey Honey. Tymczasem huragan Beryl dotarł na półwysep Yucatan w Meksyku. Znajduje się tam wiele popularnych resortów turystycznych. To najsilniejszy tego typu żywioł w historii. O tej porze roku w basenie Oceanu Atlantyckiego na Karaibach zabił co najmniej 10 osób.

cocaine coursing through my veins. You could be my flame or parsley to the same place. I'm so tired of this scene, make an honest man of me. So I dust off the moves that the dream boy taught. Shake my chest, bench press, I keep the children naughty. So I dust off the moves that the go-go boy taught me. A whole lifetime ago, and now I'm playing again. Take a blue pill for the thoughts in it when I'm home. Any of them will do, give me two at the same time. Sprinkling my love over SW4. Could you be the one? Could you be the one? Keep me on my toes, my tippy toes. I keep my cards close to my chest. I keep my heart break all to myself. Could you be the one? Could you be the one? Keep me on my toes. Dzień dobry Państwu. Witamy w pierwszej trójce. Maciej Jankowski, Marek Pawlukiewicz, Michał Jakubik i mówiący do słowa Piotr Metz. Zespół Block Party. Żyją. Mają się świetnie. Tak naprawdę niewiele się zmienili. To ich nowe nagranie Fleet in the Gin, od którego zaczęliśmy, a to jedna z najlepszych piosenek ostatnich tygodni, która w trójce hula już od pewnego czasu. Flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline, give me dollar wine. God gave me feet for dancing, and that's exactly what I'll do. Give me high life, give me good times. God gave me feet for dancing. Started. Now I've got mine. That me fit for dancing. God gave me fit for dancing. God gave me fit for dancing. God gave me fit for dancing. Ezra Collective i Jasmin Lacey, God Gave Me Fit for the Dancing. Nie wiem, na czym polega urok tego utworu. Myślę, że na tym, że jest bardzo, bardzo crossoverowy. Kiedy chodzi się ulicami Warszawy, nawet tu na Myśliwieckiej, wokół Trójki, nie ma żadnych wątpliwości, że to jest po prostu Warsaw Takeover. Do some more from it, all right? It's your friend Lars. He's getting you going. Come on, follow him. From 72 seasons, this is too far gone. One, two. We'll be right back. foregone. Beautiful. Tak było w Kopenhadze kilka dni temu, dokładnie 16 czerwca. Metallica na estradzie w Warszawie za mniej więcej godzinę i 15 minut. Ja wiem, że oni planowali trasę dużo wcześniej, ale przecież w piątek wiadomo, że mam trochę inne priorytety. Nic to, zobaczę w niedzielę, będą inne utwory i inne supporty. A przed chwilą Niemcy stracili bramkę i przegrywają z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w 60 mniej więcej minucie 1-0. Mamy dzisiaj 10 nowych propozycji do pierwszej trójki listy przebojów. Oto pierwsza z nich. Można, można. Nosowska i Król. Będę bardzo nieobiektywnym prowadzącym pierwszą trójkę, ale przyjmuję już teraz zakłady, kiedy będzie numer jeden. Co za numer? Nosowska i Król. Można. A to Brodka i spotkanie z Warszawą. Widziałam już tyle miast, do twoich dzwonię bram pierwszy raz.

się czas, którego tak bardzo mi brakło. I tęsknię do tego ciepła, co masz, a może już go zabrakło. Wśród bloków i traw, między szklankami wciąż leży me małe serce. I powoli jak zaczynam rozumieć, że można chcieć więcej i więcej. Ty patrzysz się tak, jak gdybym przenigdy nie stała tuż obok ciebie. Zaschnięty strach drapuje ze skóry, ona trzyma mi ręce. Wśród boków i traw, między szklankami wciąż leży me małe serce. I powoli jak zaczynam rozumieć, że można chcieć więcej i więcej. Ty patrzysz się tak, jak gdybym przenigdy nie stała tuż obok ciebie. Zaschnięty strach zdrapuje ze skóry, ona trzyma mi ręce. Dominika i Maciej, czyli Meadow. Po raz pierwszy zdaje się po polsku, Małe Serce. Jesteśmy umówieni na sesję w pierwszej trójce pod koniec tegoż miesiąca. A tu trudno uwierzyć. Powraca Fatboy Slim. Pierwsza trójka. Lista przebojów. I'm a loser, I'm a poet. Yeah, I got some bad habits, and I think you should know it. I'm not a role model. I'm not a role model. I'm not a role model. I'm a drinker, I'm a smoker, I'm a loser, I'm a sinner. Yeah, I'm a walker, I'm a stalker, I'm a thief, I'm a liar. I'm a problem, I'm a preacher, I'm a pauper and a poet. Yeah, I got some bad habits, and I think you should know it. Time through a hole, I wash your mind. I like sex lines, porno shops, smoking weed and quitting jobs. Limousine, cigarette, fast cars and silicone lips. Saving for the VIP room, champagne and all that shit. I'm not a role model. I'm a drinker, I'm a smoker, I'm a loser, I'm a sinner. I'm a walker, I'm a stalker, I'm a thief, I'm a liar. I'm a problem, I'm a preacher, I'm a pauper and a poet. Yeah, I got some bad habits, and I think you should know it. Trudno wierzyć, że Fat Maslin w wieku 60 lat nagrywa takie utwory. Gościnnie Dan Diamond i Luca Guerrieri i nigdy nie mówię takich rzeczy przez radio, ale w tym wypadku naprawdę koniecznie trzeba zobaczyć teledysk do tego utworu. Miałem szczękę na podłodze przez całe 4 minuty. Ja wiem, że sztuczna inteligencja, ale do tego jest jeszcze potrzebne poczucie humoru, a tego Fatboyowi nigdy nie brakowało. Nowe nagranie Kasabian w naszych propozycjach nazywa się Italian Horror. Po 22 godzinie dzisiejszej pierwszej trójki będziemy gościć zespół z Tarnowa Seth Smiles. Porozmawiamy, a oni zagrają sesję, którą zarejestrowali jakiś czas temu u nas w trójce. Z kolei w trzeciej godzinie programu moim gościem będzie Branford Marsalis. Ten właśnie Branford Marsalis opowie o niezwykłym projekcie z Mateuszem Smoczyńskim, który właśnie realizuje, przyleciał specjalnie w tym celu do Polski. A Kim Gordon w swoim najnowszym singlu poleciała w kosmos. ECRP, tak nazywa się to nagranie. Machine inside. in the vein to the chest. Tubes like garden hose, pumping in the fresh to the brain. Machine. Rumors of a free speech. Free speech is rumors. Part two. Under the influence. Under a tree. On the 30th floor. Help death. Piss light, not gooey. Suicide like escape. Poppy's coming up blue. Where am I? Emergency room. Or a movie. You move me. Blow away the damn lines. Catching on the breeze. Ashes on the nightstand. No crime. An eye roll of pain. Here's where I sit. Blanket on the ground. Plants sticking in the mud. Put out the lights that we might see again. Put out the lights that we might see again. Bombs dropping in candlelight. Am I a dog? A horse? A lion? Or something else? Hold the line. We're all dead. Nerves come factory and stall. Not nervous. Myślę, że obudzony w środku nocy i zapytany, kogo najbardziej chciałbym na sesję w studiu Osieckiej w pierwszej trójce, powiedziałbym nawet w środku nocy, że to właśnie Kim Gordon. Myślę o tym od dłuższego czasu. Rzecz w tym, że ona o tym chyba nie myśli. Pamiętacie Kimbrę? Oto jej nowe nagranie. Bang z gościem. Tell me how you really feel. Not halfway. Not half real. Don't complicate or get in the way. Just tell it straight what you wanna say. I'm so over your undertones. I thought by now you'd have let me know. The expectations, they were mine. Now I just want a simple life. Cause all that, it just ain't good for me. It all ends up, it all ends up. It's just more stuff I don't need. And I won't love, and I won't just think that's all I need. The best ends up, it all ends up. It's just more stuff I don't need. You dance around the dark. Our lives with a thousand things, but they don't matter. They're just forms of flattery, and all I want are the necessities. Cause all that, it just ain't good for me. It all ends up, it all ends up. It's just more stuff I don't need. And I won't love, and I won't just think that's all I need. I don't need. I don't need. Stuff I don't need, czyli rzeczy niepotrzebne. Mam ostatnio, tak się składa okres, kiedy rozdzielam rzeczy na potrzebne i niepotrzebne i wszystkim taką mentalną, nie tylko mentalną, ale i fizyczną zabawę polecam, bo to naprawdę przewartościowuje bardzo, bardzo wiele rzeczy. A Niemcy, jak to Niemcy, półtorej minuty przed końcem wyrównali i jest 1-1 z Hiszpanią. A to Natalia Grosiak, Pod wodą. Tyle miejsc do zobaczenia, szukam zdjęć. Zapatrzenia, bezpieczny ląd daleko stąd. Wciąż pamiętam, że wszystko jest możliwe. Na wielkiej masie znużonych fal, dwie małe kropki tonących nas. By złapać oddech, wynurzam się w ostatniej chwili, ratuję się. Ty ze mną. Tyle miejsc do zobaczenia, szukam zdjęć. Do zapatrzenia, bezpieczny ląd daleko stąd. Wciąż pamiętam, że wszystko jest możliwe. Tyle miejsc do zobaczenia, szukam zdjęć. Do zapatrzenia, bezpieczny ląd daleko stąd. Wciąż pamiętam, że wszystko jest możliwe. Pod wodą głowa i tracę puls. Wyświetlam z życia cały film, na którym widzę twoje dzieci na tonącej krze. Wynurzam się. Tyle miejsc do zobaczenia, szukam zdjęć. Do zapatrzenia, bezpieczny ląd daleko stąd. Wciąż pamiętam, że wszystko jest możliwe. Tyle miejsc do zobaczenia, szukam zdjęć. Do zapatrzenia, bezpieczny ląd daleko stąd. Wciąż pamiętam, że wszystko jest możliwe. Że wszystko możliwe jest. Że wszystko możliwe jest. Że wszystko. A ja pamiętam Natalię Grosiak nie pod wodą, ale nad wodą i nigdy nie zapomnę tego, jak potrafiła się wyłączyć przed koncertem, kładąc się po prostu na macie na podłodze i ucinając jej krótką drzemkę wśród ludzi, którzy podłączali sprzęt, rozwijali kable i generalnie przeszkadzali. A jej to ani trochę nie przeszkodziło. Pierwsza trójka listy przebojów, notowanie 9. Dzisiaj na 20. Fontaines DC, na 19. Nick Cave, na 18. Jakub Skorupa, na 16. Egzekwo Ania Rusowicz i Anna Rusowicz i Tomasz Makowiecki. Wszyscy niestety niżej niż przed tygodniem, dlatego zaczynamy od pozycji 15. Hospital i 7 ósmych wiosny awansuje o dwie pozycje.